تولیگی خبر کئی نو با آوری کشا تا اولاری خبر کئی نم بے آوری اطراف اربعون آواز رسو نو ترسو چی مہر لگی دلے نئی اولار بلکل بندشیوی نئی نو آواز بندی دے نشیوی نو مہر یو لگو یواز پردائی زنندول کافی نو والت دفا او ستر کی دی بانی دا سلور وارو دا طول اطرافونا علم نہ حاصلیگی مخامخ وینو علی وینے کشاتوی دستر کا کار نکل ستان برائی دستر کا کار نکل یعنی ستر کو تا چی مخامخ نشینو لیدے نشی جو خوا دے بل خوا دے شاتا دے برا دے اختتا دے کچھ مخامخ شوئے نہیں دستر کو تا دستر کو بینائی کار نکل ندلتا صرف یو پردہ کافی دا او دستر کو دا ٹول لاری بندول مہر تاجت نشتا کچھ مخامخ پردہ پریوزی نو بس مخامخ سوگ راجی دا بنخ کاری ددی وجنا غشاوتن سیغه دا واحد ذکر بستر کو باتا نسبت تو پردیو کو او وگونو تا او زنو تا نسبت تو مہر اکو پاتشو ابسارهم و سمعن دا جمع دا واحد باقی سا فرق نپریوزی ذکر چی سمعن نسبت دے جمع تا او سمعن مصدر دے او دا مصدر نسبت جمع توشی او اضافت چی دے دا کل اضافت عہدی وی کل اضافت جنسی وی او کل اضافت استغراقی وی اضافت قائم دے پا مقام دا الف لام کے سمرہ قسمون دا الف لام دی دمرہ قسمون دا اضافت دلتا اضافت عہدی مراد ندے یعنی خاص وگون مراد ندی بلکہ عام وگون مراد دی خود منافق دا عنادیانو پا وگونو دا عنادیانو او ابسوار قاسم جمع دا او سمعن خو واحد دے خو معنائی دے جمع کوا او ترجمہ مالا تر من جمع اکرلا او صیغہ خو واحد دے ذکر چی اضافت دے ہم ضمیر تا او چی اضافت ضمیر تا اوشو ضمیر دے جمع تا اوشو دا مضاف معنی ہم جمع دا اگر کی صیغہ دے واحد دے خو معنی دے جمع دے او قلوب خو جو صیغہ ہم دے جمع دے مہر لگولے دے اللہ دے دی پہ زنونو باندے او مہر لگولے دے اللہ دے دی پہ غگونو باندے جمع ترجمہ کوا او مہر لگو او پستر گو دے دی بہنے پردہ دا یو خاص قسم پردہ دا چاہا پردہ دے عناد دا پردہ دے تکبر دا پردہ دے غرور دا اوشتے دی دا پارا عذاب عظیم لوی عذاب یعنی شدید عذاب او سخت عذاب وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ او بازی دا خلقنا اغا کسان دی چوائی ہوئی چی مون ایمان را وڑے دے پا اللہ باندے او پرستنی روز باندے بالیوم الاخری ترکیب توصیفی دے ترکیب اضافی نہ دے بیوم الاخرتی لفظ نہ دے بالیوم الاخری الیوم موصوف دے الاخر صفت دے ایمان روڑے دے مونگا او منلے دے مونگا اللہ پاک او منلے دے مونگا رستنے روز روز د قیامت چې دنیا نرسته نه او پس د مرګ ژوند خو مونږ منو. او حال دا دے چې ندی بی یقین کون کی وائی چې مونږ یقین کرے دے اللہ وی ندی بی یقین کون کی دعوی درغ جنر نو چی مومنان ندی نو دا دعوی ولی کئی نو یخادعون اللہ والذین آمنون دوکا ورکی دی اللہ تا او حق خلق تا چی ایمان روڑے دے او دوکا نورکی دی مگر اخپلو زانونو تا او تگی نکی دی مگر اخپلو زانونو سرا او نپوئی گی دی پخپل دوکا بازائی باندے پر زنو دوی کے مرض دے دا نفاقو نو پس زیاد کرے دے دوی دا پارا اللہ مرض او شتے دی دا پارا عذاب دردناک. پس سبب دی چی دروغ ہوئی بے سبب کون ہم کاذبی او آگا دروغ دا دی چی ایمان بگی نشتا ہوئی منگ ایمان روڑے دے او سو وقت کے چھے اوے لیشی دوی تا چھے فساد مکوے پز مکا کے نوائی دوی چھے بے شک من اصلاح کون کی ہو خبر شئے اے مسلمانانو چھے بے شک دوی چھے دی امدی فساد کون کی دی او دی غٹ فسادیان دی لیکن دی نہ پوئی گی پخپل فساد لکہ چی دی فساد تا اصلاح ہوئی بدائی تا نیکی ہوئی دی دا خو او دا بد و پمز کی تمیز ختم شوئے دی دی نہ پوئی گی پخپل فساد خودی فسادیاں ذکر دی اخپل فساد تا خو فساد نہ ہوئی خدا پوئی گی نا ذکر وہ تا فساد نہ ہوئی کہیں دی غٹ فسادیاں ولیکن لا یشعرون معنی دا او سو وقت کے چھے اوے لیشی دیتا چھے ایمان روڑے پشان دا ایمان دا نور و خلقو کما آمن الناس ما مصدریہ دا داغی مطابق میں ترجمہ اکڑا کا ایمان الناس ما مصدریہ چھے بفعل داخل شی نفعل نا مصدر جو رہی نا مصدر دا آمن خو ایمان دے نو کما آمن الناسو کا ایمان الناس او الناس نا صحابہ مراد دی منافقینو و بل طرف تا مخلصینو او پا اغا وقتی چی اوے لیشی دویتا چی ایمان راوڑے پشان دا ایمان دا نور و خلقو یعنی پشان دا ایمان دا دی مخلصینو صحابہو چی حقا پا جباو میں ایمان دے پا درکیم ایمان دے اما خامخم ایمان دے او پشی شاہ مسلمانان نشات اللہ عرشین ہم دے ایمان کار کری دا سی مخلصانا ایمان رہو ہے یواز دخلی پہ اقرار خو کار نکی کی ردی وائی قالو وائی بیچ آیا ایمان رہو رو مونگا پشان دا ایمان دا قمقلانو منگ قمقلان خو نہیں ہو الا خبر شئے اے مسلمانان و متوجہ شئے خبر شئے بے شک دی چی دی ان دی قمقلان دی لیکن نپوئی گی پخپل قمقل توب لیونی تزان اخیار خکاری دی خپل دی قمقل توب کار کد اخیار توب کار ہو دی چھے ما دوارا خوشحالا کر دزان نا دوکا میں ور کرلا عمرانا کافر خوشحالا دی عمرانا مسلمانان خوشحالا دی یو وی زنگ مر کرے دے بلو وی زنگ مر کرے دے دوارو نے فیضی حاصل ہوگا آگا دیتے دیو خیار توب ہوئی اور حقیقت کی خدا کو بے وقوفی دا لیکن نہ پوئی گی پخپل قمقل توب او اس وقت کی چی ملاو شی دوی اغی خلق سرا چی ایمان روڑے دے ندوی وائی منگ ہم ایمان روڑے دے مجلس مسلمانانو کی دعوی دے ایمان کا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او پا اغا وقتی چی دی جدا شی دخپلو شیطانانو سرا یعنی دخپلو مشرانو سرا نوائی دوی چی بے شک منگ تاسو سرائیو و مذہب کی زمنگ مذہب ستا سے پشانتا ہے دل زمنگ تا اس سرد نبی آلتا والی تلے بھی مسلمانانو تا چلتا دی ویلیو چی مگا ایمان را اڑے دے نوی انما نحن مستہزئو بے شک خبر دارا بلا ندا مگا ٹوکی کہ ان کی او و دی مسلمانانو پوری دا ہمانگ دب لگو دی سر دیلے میں دوکا ور کولا دی پوری میں ٹوکی کہو دی ذکر چی دے چاہ دے گرنا مرگرے نئی او ظاہر کے ویستا مرگرے وان دا آغت اسپک قتل دی دا دا آغی توہین دے دا ٹوکا دا دا گپ لگون دی نمون خاصی ٹوکا کولا اللہ یستہزئو بہم اللہ با بدل واخلی دے دین دا ٹوکو اللہ با بدل واخلی دے دین دا ٹوکو کہ رسول اللہ پسی اور رسول اللہ پا مخلص و مرگور پسی اس پا گوری اور ٹوکا کئی ندا دمرا لوی جرم دے چھ اللہ با انتقام واخلی اللہ با بدل واخلی لدین دا ٹوکا نو فی الحالی ولی ناخلی چھ یک دم اونی سی ویمدہم او محلت ور کئی دیتا او اگدئی عمر ددوی سرکشے ددوی کے یا مہون کے سرگردان کی یتحیرون یا مہون مانا یتحیرون و یترددون یتحیرون و یترددون حیران پریشان ددی دا مہلت ور کول دا دا سرکشے کی اضافہ کول دی سمرہ چی عمر زیادی کی زمرہ گمراہی و سرکشی زیادی کی یا گناہونا زیادی کی نزان لعذاب زیادی نو ٹیم راشی نے بیا بے انی سی خلاص دے نشی او تاسو صبر کوئے انتظار کوئے زد تلوار گن دے نیم پا عذاب ورکولو کی محلت ورکو دا ہوا کسان دی چی دی آغست دا گمراہی پا بدل دا ہدایت کے غرکر دا گمراہی پا بدل دا ہدایت کے آغستون مراد دے غرکولو سرے پہ بیقی او شے اخلی نو علا اخلی چاولی خوخشی نو اشترا پہ مانا دا غرکول لرے دی خوخ کری دا گمراہی پہ ہدایت غرکر دا گمراہی پہ ہدایت آغست دا گمراہی پہ بدل دا ہدایت پاک شے ہدایت دے گندہ شے گمراہی دا تو کلمہ طیبہ پریخ دا و کلمہ خبیصہ اختیار کرے جو کلمہ دی کلمہ خبیصہ و کلمہ طیبہ مثل کلمہ طیبہ تن و مثل کلمہ خبیصہ تن کشجرہ تن خبیصہ تن او کشجرہ تن طیبہ تن جو کلمہ دی دا ایمان کلمہ و دا شرک کلمہ دا ایمان کلمہ و دا کفر کلمہ دا ایمان کلمہ و دا منافقہ خبرہ نو گمراہی واغستا ہدایت پری خود ترجیح ورکر اللہ گمراہی لرا پہ ہدایت باندے دائی مانا دا حقیقی شراب مراد خونا دا خو تشبیح دا نو فما ربحت تجارتهم پس گٹا انکر اللہ تجارت دبی آغست اللہ خرسول آغست اللہ ورکول خو تجارت دے گا چدا واخلہ و دارا کا نو گٹی دا پارا خلق آخلی خودی دا گٹا او نکر دا تجارت دا تاوان دے دا تباہے دے پاک شے پری خودو گندہ شے واغستو جنت پری خودو دوزخ واغستو دا پیغمبران لار مرگتیا پری خودا دا ابلیس لار اختیار کرا نو دا سوداگری خود تباہے بنت د تباہی دا، د تاوان دا، د خساری دا، او خسارہ معمولی ام نہ. فما ربحت تجارتهم، پس گٹا انکڑلا سوداگرے دوی. وما کانو محتدین، او ندی دوی ہدایت مندن کی، یعنی ندی دوی مومنان، او ندی دوی نیغلار مندن کی. دی نیغلار بیانمو تلا دانا چا نیغلار بانی پوشیوی ندی، نموندلی ندا، اختیار کرے نہ دا، روان شوی پہ نہ دی. ولی روان شوی نہ دی؟ ذکر چل اللہ توفیق نہ ور کئی، توفیق ولی نہ ور کئی؟ ذکر چ عناد کئی، عناد کئی، اور عنادی لکھو نہ ور کئی توفیق. اہتداء، ہدایت مندل، لار نیغا لار مندل، لار رکشوی ہوا سڑے بیا مومی، دیتا اہتداء ہوئی، او ہدایت بلتا لار خودل. نوما کانو محتدین، او ندی دی ہدایت مدن کی، او نیغلار مدن کی ندی، مومنان ندی. نو مطلب وما کانو، وما هم بی مومنین، او دو وما کانو محتدین، دوارو مطلب یہ ہو دے، محتدین ام داغا مومنین انتوئی، یا مومنین داغی محتدین انتوئی، چی ہدایت بیا مومی، نیغلار بیا مومی، نو نیغلار خود ایمان لار با بیا نوئی. دی ومن الناس من يقول واخلا ان الله على كل شيء قدير. پورے دا دیار لس آیتنا دی، دا پا حق دا منافقینو کی دی. نا اول تو نفاق کو پی جنا، نفاق سادہ الفاظ کی اظہار و خلاف المراد توئی، اظہار و خلاف المراد، دا مراد نا او دا ذل کی جس مقصد دے داغے نا خلاف خبر اخکارا کئی، دیتا نفاق وئی، دیتا دو رنگی وئی، ذل کی یو رنگی پا جب بل رنگی، باطن کی یو رنگی پا ظاہر کی بل رنگی، دیتا نفاق ہوئی. دی معنی ماخوذ دا دا نافقاء الیربوعنا، چی دی حیوان دولاری یو دا داخل دو او بل دا وطو، او دا دیر چالاک نکسو که خکاری خکار کئی نپیو لار ننوزی، نو خکاری باغذ ہے کہ ادری کی جب دا غلار تل دے پی لار برازی، یا دا غلار کی با ادے فول لار وطری بی آغا بل لار با دا خکاری پا نظر کی نہیں راگ، یا بے پٹا لاری، یا بے خکارا لاری بل بے پٹا لاری، نددم دو لاری دی، یا خکارا بل پٹا، باطن کی دا کافر عمر گرے دے، اپا ظاہر کی دا مسلمانان عمر گرے دے. دغی دورنگی تا او دا قول او دا فعل تضاد تا او اظہار و خلاف المراد تا نفاق ہوئی. دا نفاق پکور کی دو قسم دے، یو نفاق اعتقادی، یو نفاق عملی. اعتقادی نفاق دا دے چی عقیدہ پزرکی دا کفر ہوئی، لیکن پجبہ بنی اقرار کئی دا ایمان، فضل کی پیغمبر علیہ السلام سرا دشمنی وی، او یقین داغا پا پیغمبر نئی کری، خوچوں کی دے دیکھ بزدل دے او بے حمت اگونی کافر دے، دا سے ضرور کافر نہ دے او لیک خود غرض دے، نو دے دا خپل کفر باطن اظہار نہ کئی دا مسلمانانو پا مخ کی دا پار دا دی چی دا مسلمانان ما خپل مخالف او نگنی خپل مرگرے او گنی او دا دینا فیدی حاصل ہوگا. نو دا اعتقادی منافق دے دا خو کافر دے او دا کافر نہ ہم بدتر دے اور پھر درک الاسفل من النار دے دا دوزخ بلاندنے طبقہ کے دے. ذکر چی دے ضرر او نقصان چی دے ایمان اسلام تا و مسلمانان تا دا پڑا گا کافر نہ زیاد رسی دے دوکا ورک خود دی نم منافق دے حقیقت کے دے کافر دے دے تا نفاق اعتقادی وہی منافق اعتقادی دے با ہمیشہ پا دوزخ کی بھی سن کے نور کافران پا دوزخ کی دی قدد پا دی منافق مرگ را گئے او توبہ اونوی شتل او پا دا سے منافق کہ تا تا پتہ اولگی کہ زلی کی یقین نو اسے اقرار اکڑے ہو نو پاگی جنازہ جائز نہ دا حکم پاگی وائیں دا کافر مرتب حضرت کی کلیمہ ہوئی اموزم کئی دا اعتقادی منافق. اس دا اعتقادی منافق بسنگا معلوم نہیں کہ منتج اعتقادی منافق دے زلے کے عقیدہ نشتے اب جب اقرار کرے دے ددی طریقے او ذریعے دے علم دو دی یو ذریعہ دے علم وحی دا نو اگا وحی خنن بندہ شوے دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دیری مدی پوری رسول اللہ تا پتہ نو چدا سڑے فلانے منافق دا او آغا سر بے دا مومن رویہ رسول اللہ ساتلا لیکن وحی راغلا او دا وحی پا ذریعہ دا دیر منافقان نمونہ اللہ پاک خپل پیغمبر تا اخودل جدا منافق دے فلانے منافق دے فلانے منافق دے فلانے منافق دے اگر کستا پا مجلس کے ناس دے استا جماعت کی شامل دے خدا منافق دے بلی بجنازم نہ کہے او دیسر برویہ تو دا مرگرم مشان رویہ بنا جوڑ نہ ساتھ او دا نمونہ رسول اللہ طول مسلمانان ہوتا فردن فردن خودلی نو لیکن اللہ حکمت ہو پیغمبر جس سے کئی خود اللہ پہ وینا کئی جنا نو آل تبت دا سوال نہ کہے کہ طولتے والے انہوں خودل پیغمبر دا اللہ دا حکم تابید ہے پر لیکن اللہ سے حکمت ہو حضرت حذیفہ بن یمان تھا و بعض نور و صحابوں تے نمونہ خودلی کہ فلانے منافق دے ماتا اللہ پاک بھی نہیں دی لیکن قرآن نہ معلومی گی کہ دب بعض منافقان و نمونہ اللہ ہم اخبر پیغمبر کا نو خودلی داشم آیت چھتے کہ بعض منافقان دا سے اشتا چلا تعلمهم جستا علم کے نشتے معلوم شو چلا طول منافقان نمونے نو خود لی خود دیرو خود لی نیو ذریعہ خدا دا نو اغا ذریعہ خنن ختم دا او دا اغا زمانے منافقان مرز دی جاگی دے پی جندو ماجت نشتے نن زمانہ کی اولال مرز بیما ذریعہ دے علم دا منافق پا منافقے مانی دے علم دا خبر ازین کی کہنا ہوئے چی دے اعتقادی منافق بحث شروع دے دے بل قسم بحث ملانے دے شروع کرے دے اعتقادی منافق دے منافقانہ عقیدی او دے منافقت دے علم بل ذریعہ دا دا چی دے ایمان منافی قول یا دے ایمان منافی عمل دہا غینا ظاہر شی دچا مسلمان پا مخ کے او آغا گواہی ور کی او یا ستا پا مخ کے بخبلہ ظاہر نو التبا دے کلیمہ وئی مزبا ہم کئی کل بس چندہ وغیرہ ہم ور کی او غزا چې کوم کې بد مر ډیره یره نه وي هغې له به هم ډېلار شي ځکه چې ځان هغې ته خپل ښکاره کوي چې ستا ملګری یم که نه خو چې د هغه د جبې او د قول نه داسې خبره واورې ظاهره شوه یا داسې عمل ظاهر شو چې هغه د کفر عمل او د کفر قول هسې عامه غلطي وړه نه وه نو پته به ولګي چې دې منافق دی وحي نه بغیر پته ولګي نو تر څو چې هغه به دوباره توبه ایستلې نه وي د خپل هغې قول او د فعل نه چې کوم قول او فعل منافی ایمان تا ته نه اورېدلی دی یا بل ملګري اورېدلی دی او ګواهي ورکړې ده او ګواهي قابل قبول ده نو د هغه سره معامله به د کافر کوي اگر چې کلیمه وایي او موز هم کوي او کله غزال هم ځي او څه ښه کارونه هم کوي نو هغه کافر شو خو اطلاق د منافق هم په هغې جایز دی چې دی یو خوا د کفر خبره کوي پیغمبر ته کنځلې وکړل توحید خلاف خبره یې وکړله د قرآن بېعزتي یې وکړله د اسلام د یو قطعي عقیدې خلاف خبره یې وکړله او بل طرف ته کلیمه وایي او موز کوي نو اگر چې وحي نه ده راغلی چې دی منافق دی ځکه چې وحي خو بنده ده خدا دویمه ذریعه د علم ده هغه به بیا منافقي کافر وي خو د منافق اطلاق به هم روا وي نو په هغې به جنازه نه کوي الا دا چې توبه وباسي او که چېرې یو زړه کې د هغه ایمان نه وي خو ظاهر کې کلمه وویله او د کفر او د شرک خبره یا د کفر او د شرک عمل د هیچا په علم کې را نغی نو هغه سره به معامله د مسلمان کوي او فیصله په آخرت کې به د هغه په زړه باندې کیږي ځکه چې دنیا کې فیصله قاضي په ظاهر کوي او قیامت کې قاضي الله پاک په خپله وایي نو هغه د زړه په حال خبر دی نو قیامت کے فیصلے پا باطن بکی گی پا نیاتو بکی گی اور دنیا کے فیصلے پا ظاہر بکی گی نو آغا حساب بوسر اللہ پاک کئی خطب و تو مومن ہوئی اور جنازہ پہ ہم کئی اور دا مسلمان احکام بور بنے جاری کئی خجستا پا علم کی دا خبر راغ لچ دے ایمان زلکی نشتا دا دہریت خبر ہے اکرلا د قطعیات دین نه دی او قطعی عقیدې انکار یې وکړو نو بیا به هغه کافر دی خو هغې ته منافق هم ویلی شي نو دا چې ویلي شوي دي د بعضې صحابهونه او بعضې تابعینونه او د بعضې علماونه چې دا خبره منقول ده که منافقین در رسول الله په زمانه کې موجود وو نن منافقین نشتا خو یا مؤمنان دي او یا کافران او در رسول الله په زمانه کې وو او رسول الله ته وحی په ذریعه پته لګي دلی وجه دا منافقین وو نو هغه سره به معامله د کافرو کېدله نن صرف دا دو دي چې مؤمنان او کافران د دې قول په مطلب ځان پوه کا دا قول دی او صحابینو مروی دی د متعدی د دې مراد دا دی چې تا ته علم حاصل شوي نه د هغه په کفر باندې نو ته به هغه ته کافر هم نه وایې منافق به هم نه وایې بلکې مؤمن به وایې او د زړه حساب به الله کوي او چې تا ته علم حاصل شي د هغه په کفر باندې نو سره د دعوی ایمان نه او سره د مازنا او سره د نورو علاماتو د اسلام نه هغه ته به کافر وایي لیکن دا کافر چې یو خوا کلمه وایي بل خوا د کفر خبره وکړله او ستا په علم کې راغی دی بنی اطلاق دا منافقم جائز دے، جتا کافرم ویلشی و منافقم ویلشی، و دا منافق منافق اعتقادی بئی بنی با احکام دا کافر مرتبی، لیکن نن قطعی علم دا چاپ نفاق نہ حاصلی گی ترسو چاگا اظہار اونکی دا دے مطلب دے، ورنہ فی نفسی ہی دا دری والا ڈلی دا قیامت پوری موجود دی، مومنانم دی کافرانم دی منافقانم دی ننم موجود دی، و دا رسول اللہ پا زمانہ کی امو منافقان آئندہ با امی، خدا چی دا رسول اللہ پا زمانہ کی علم پا وحی حاصل دا او نن تا سوچ آگا اظہار نہیں کری نمونتبا دا آگا علم حاصلی گی نا. وجود دا نفاق نا انکار نشی کے لے، وجود دا نفاق پا قیامت پوری موجود دی، کفر با موجود دی ایمان با موجود دا نفاق اعتقادی شو. نو دا آیتنا دا دیار لس آیتنا دا چی دا کم منافقین پا بارک نازل شوی دی، نو دا اعتقادی منافقین عبداللہ ابن ابی او دا آغا ڈالا اعتقادی منافقین ذرہ کی عقیدہ نو و اقرار کو، البتہ پدے کہ چکم صفات بیان شوی دی دا منافقین ہو، نو دا صفات پا عملی منافقانو کے ہم موجود ہو اور نن ہم موجود دی. عملی منافقان ستا وئی دین قسم نفاق عملی دے او عملی منافقان اگر دیتا وئی کہ عقیدہ دا اسلامی عمل خلاف اسلامی، بس لندہ خبر ادا دا عقیدہ دا اسلامی عمل خلاف اسلام، عقیدہ صحیح وی چدا پیغمبر رشتنے دے کو اطاعت نہ کری، عقیدہ ادائی چ شراب حرام دی خشکی رہی، عقیدہ ادائی چ شریعت حق دے شریعت باطل نہ ہوئی، قرآن حق دے دین حق رشتنے عمدہ اسلام دے سنجد مسلمانان و عقیدہ عقیدہ برابر ادا کو عملاً فیصلے پہ شریعت نہ کری، یا دا نوکرے دا پارا یا دا مفاد دا پارا یا نورس غرض دا پارا خلاف دا عقیدے نا فیصلہ کری. عقیدہ دادا چھ روجہ فرض دا کو ننی سی، عقیدہ دادا چھ مز فرض دے کو نہیں کری، عقیدہ دادا چھ سود حرام قطعی دے کو مبتلا دے پاگی کی، عقیدہ دادا چھ شراب حرام قطعی دی کو مبتلا دے، عقیدہ دادا چھ بے پردگی و فحاشی حرام دا عقیدہ ٹک دا و عملا مبتلا دے دیتا وئی منافق عملی منافق. عقیدہ دادا چھ دروغ حرام دی خو دروغ وئی، عقیدہ دادا چھ وعدہ خلافی گناہ دا خو وعدہ خلافی کئی وعدہ ہو کے نہ پورا کئی، عقیدہ دادا چھ دروغ و دعوی کول پچا حرام دی خو سرداغی نے کئی. داد منافقانو گن صفات دی پہ بعض احادیثوں کے دری بیان شوئی دی پہ بعض کے سلور بیان شوئی دی، خود نہ دری دی او نہ سلور دی گن صفتو نہ دی، اگر پہ حدیث کے دری او سلور بطور مثال بیان کری دی، دا ٹول دا عملی منافقین مثالو نہ دی بل نفاق عمل نو عملی نفاق کی خود نن مسلمانانو غالب اکثریت مبتلا دے خود سرد آگے چی ملشی نو جنازہ پہ کو حکم پہ دا مرتد نہ لگو ذکر چیز ہوں پا مخ کی حقدا سے خبر ہے ندہ کری چیز پیغمبر نما نما قرآن نما نما اسلام نما نما یا اسلام تا حق نو ایما دا خو ندہ ویلی نو چی حقا مز کئی و اقرار کئی خو منگ بدا ویو چی دا عقیدہ پا اسلام بنیشتے خو عمل دا اسلام نا خلاف نو دا ججان چی نن فیصلی کئی شریعت نا خلاف نو بعض ججان خدا سی دی چھے اگر ایمان پہ شریعت نشتا نو کہ اگر چاہتا معلوم چیوی نو آخو حکم دا اگر واضح دے کہ ایمان پہ شریعت نہیں نو مسلمان بسنگا پاتی سو خو اکثر پہ جی مسلمانان دی عقیدہ پہ اسلام دے خود نو کرے زفارا چھے ملک نظام غیر اسلامی دے او قانون غیر اسلامی دے او دی ذکر آگا دے ججان شوی دا اگر پہ وجہ دی او اگر لوی مراعات دی نو دا اگر دا وجہ نا اگر فیصلی ڈگرے خلق دا ورکی دا سود او اخپل سود تا حرام دا شریعت نا خلاف فیصلی کئی لیکن اخپل فیصلی تا ہم پر ذلے کی باطل وئی نبی آئے والے کئی اتا مفاد دا پا نو دا عملی منافقان دی عمل دا کفر کئی اعتقادی کافران ندی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. دری آیت مانا صدا سوک چه فیصلی پا ما انزل اللہ نکئی ندا کافر دی. خو کافر دو قسم دے, یو اعتقادی ادم عملی. سنچ نفاق دو قسم دے, شرکم دو قسم دے, شرک اعتقادی اور شرک عملی, کفر اعتقادی اور کفر عملی, نفاق اعتقادی اور نفاق عملی. نو سوک چه پا ما انزل اللہ بنی یقین نکئی نو کافر دی اعتقادن اور مرتد دی اور ہمیشہ بدور دی اور جنازہ پہ ہم نکی. او سوک چه ما انزل اللہ تا حق وئی خو عمل پہ نکئی, فیصلے داغی مطابق نکئی, نو دا ہم کافر دی. خدا عمل پہ لحاظ سر کافر دی, اعتقاد پہ لحاظ سر مومنان دی, عمل پہ لحاظ سر کافران دی. عمل دا کفر کئی نو عمل دا کفر ہم دیر لوئی بد قسمتی دا اور دیر لوئی بد بختی دا اور دیر لوئی شقاوت اور رزالت دے کیا عقیدہ دے دا دا چی شریعت حق دے اور فیصلے کے دے پی رگی پا قانون دے نوکرے دا پارا کہ جج سے بھی اور مراعات دی دا سے معمولی بد قسمتی ہونے دا. فتوی پا جبا کی آغیتا مرتد نشوئے دے کافر کفر دو قسم ریتی قادیو آ دا مضمون اجدہ کئے دا دیر مسائل بتاتا حل کئی. یوزے کی یو ملاسب تقریب کو ملاسب خواہ علموں کا انسان کا لا خطاش وسیع معلومات نہیں. جو من لم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون. ندین ہم ظاہر دا معتزلہ و دا خوارج و مذہب ثابتی گی کہ خوارج وہی چھے کبیرہ گناہ سکو کی نو کافر دے و مرتد دے و اسلام نہ خارج دے ہمیشہ و دوزخ کی بئی کتوبہ اشتری نہیں. او دا مذہب دا خوارج و غلط دے دا صحابہ کرام و اجماع نہ خلاف دا آیات و دا حدیث و دا نصوص نہ خلاف اور دین خدا غی مذہب ثابتی نہ جواب خور کول غالی نہ ملاسب اوئی کہ دل تا من لم یحکم نہ من لم یومن مرائی ومن لم یحکم اے ومن لم یومن. نو اگر خواہ اگر تقریر خلاص ہو تقریر پا دوران کی ونگو تسوئی یا نور عالمم خواہ عالمم وہ بنا دم خطا رست زما تقریر شروع شو نو ما دا حقی دا رد پا خیال نا اسی عام ہوتا خیالو کو خواہ پیم پوئی کو چی آیت کی ومن لم یحکم دے نردی معنی ومن لم یومن کول غلط دی ومن لم یحکم ومعنی دا من لم یومن ولی آخر اللہ دا دا وئی کہ سوک فیصلی نہ کئی پا مانزل اللہ نو کافر دی او دا کوئی ندی ویری کہ سوک ایمان نہ راوڑی پا مانزل اللہ نو کافر دی. نبیا میں اوئے کہ بیا خودلتا سوال برا جی کہ ایمان ہوئی او عمل پہ نہ کئی فیصلہ نہ کول ہمانا عمل نہ کول تو پتر دا عمل خو کافر کی گی نہ سرے او خدا خوارج و مذہب دے. نبیا میں اوئے کہ دیکھے جواب ابن عباس کرے دے اور ابن عباس قول صحیح بخاری کے نقل شوئے صحیح بخاری کتاب الایمان کے نقل شوئے اور تفسیر ابن کثیر کے ہم نقل شوئے دے ابن جریر کے ہم نقل شوئے اور بخاری دے پارا باب قائم کر کہ کفرن دون کفرن یو کفر کمی لبل کفرنا کفر دو قسم دے اعتقادی و عملی نسو کے فیصلی و مانز اللہ نہ کئی ذکر چی ایمانی پہ نئی نو کافر دے پہ کفر اعتقادی سرا ہمیشہ بدوزخ کی دی اور سو کے فیصلی پہ مانز اللہ نہ کئی خو عقیدہ ادائی چی مانز اللہ حق دے خو سرد آغین عمل پہ نہ کئی اور فیصلہ نہ کئی نو دا ہم کافر دے خو دے پہ کفر عملی سرا کافر دے. ویو صورت کے ہم الکافرون اعتقادا و بل صورت کے ہم الکافرون عملا مسئلہ حل شو محققین دا بیان کرے دے دانے جو من لم یحکم نہ من لم یومن آخلے من لم یومن خدا اللہ خبر دا دقا سی بحث پر نفاق کے دے یو اعتقادی بل عملی نو عملی نفاق کے مسلمانان مبتلا دی دروغ ہوئی خیانت کئی وعدہ خلافی کئی وما انزل اللہ فیصلے نہ کئی سودی کاروبار کئی بعض بکی شرابیان ہم دی بعض بکی بے حیائی ہم کئی او موږ څوک کوي څوک نه کوي، روزه څوک نیسي څوک نه نیسي، مگر عقیده ادای چې اسلام حق دی. ازم په مخ کې انکار دی، یوې عقیده نه هم انکار کړي نه یو، داغه انکار نه مونږ خبر شي وی نه یو، کله کې ویوم نه مونږ خبر شي وی نه یو. نو هغه ته مؤمن ویو، خو هغه مؤمن چې په نفاق عملی کې مبتلا. اوس د دې آیتونو کې چې د کوم خلقو ذکر دی، دا تا ته ما وی چې اعتقادي منافقین، لیکن صفات د دې اعتقادي منافقینو دا په عملی منافقینو کې هم موجود دي. لکه دروغ ویل د اعتقادي منافق نښه وه، دوکه ورکول تگی کول د اعتقادي منافق صفت و، نو عملی منافقینو کې هم دا نن موجود دي چې خلق دروغ هم وایي، دوکه هم ورکوي، او خیانت هم کوي، او دا ټول کارونه کوي. نو دا آیتونه نازل د اعتقادي منافقینو باره کې دي، اصل مصداق هغه دی، لیکن صفات دی چې دي دا په عملی منافقینو کې مبتا موجود دي. نو د دې صفات المنافقینو نه اجتناب پکار دی. آمنا بالله وباليوم الآخر، من الله منو آخرت منو، نیواز الله و آخرت منل خو کافی نه دی، در رسول الله پټول تعلیمات به یقین راوړي. خو چونکه مشهور عقیده دا غدودی مبدا او معاد، چې ټول کائنات و خالق الله دی، او ټول خلق به الله ته پس د مرګ بیا ژوندی کیږي او ښکاره کیږي با، نو بطور مثال د دو عقیده و ذکر وکو. ورنه مراد داغی داو چې مونږ خود دې پیغمبر علیه السلام تمام تعلیمات منو او مونږ مسلمانان یو. خدا دو خبرې بطور مثال ذکر کړې. الله وی مؤمنان نه دي، ذکر چې ایمان تصدیق قلبی ته وی، تسلیم قلبی ته وی، عقد القلب و التزام الطاعت ته وی. لکه تا ته ما مخکې تشریح وکړله، بیا بیا یې نشم کولی، د زړه نه منلو ته وی. او دی خو د زړه نه پیغمبر ته پیغمبر نه وی، او نه د هغه د اطاعت التزام یې کړی دی په زړه کې، خو د دوکې دپاره کلیمه وی. وما هم بمؤمنین، نو معلومه شوه چې محض اقرار ایمان نه دی، تر څو چې تصدیق قلبی ورسره نه وي. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دوکا ورکئی اللہ تا او مومنان ہوتا، اللہ تا خصوص دوکا نشی ورکولے نسا مطلب دے، دو مطلب دے. یو دا چی یخادعون رسول اللہ والذین آمنون، یخادعون اللہ و یخادعون رسول اللہ. رسول دا اللہ نمائندہ دے، رسول دا اللہ تعالی خلیفہ دے، او رسول خبر دا اللہ خبر دا. نو دا اللہ پیغمبر لا دوکا ورکول پا گناہ کی دا سی دی لکا چتا بالفرد خدای لا دوکا ورکلی، اگر کی خدای لا ورکول نشی خو پا گناہ کی دا سی دا لکا تا چا اللہ تعالی لا دوکا ورکلی. ذکر چی پیغمبر لا دوکا ورکول دا پیغمبر توہین دے، او دا پیغمبر توہین دا سی دے لکا چتا اللہ پاک توہینی. ذکر مثال دا سی دے، کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کتا سود اللہ مدد کوئی نو اللہ بتاو سر مدد کئی. نو سوال دار آگے چا اللہ خو مدد تا محتاج نہ دے، نو دا اللہ سر مدد سا مانا، نو مانا دا ٹول پنیز دادا چا ان تنصرو رسول اللہ یا ان تنصرو دین اللہ، دا اللہ دا پیغمبر او دا اللہ دا دین مدد کوئی، نو اللہ دا سی گنی لگا چتا سو ما سر مدد کری. من یقرض اللہ قرضا حسنا، سوک دے چھ اللہ لخیستہ قرض ورکی، نو قرض خو آغا سوک واری چھ فقیری، اللہ خو فقیر نہ دے غنی دے، نو دے دے سمانا دا. یہودی ملاسب اعتراضم کرے ہو، آغا وہ مطلب پوئی دو، خواستی دوکہ ورکو لروانے روانکار ہو، پہ نبی علیہ السلام خو ایمان نہ ہو رہا ہو لے نہ ٹوکہ کول. وی محمد علیہ السلام وی چا اللہ غریب شوے دے و فقیر شوے دے، مونگ نا قرض غاڑی، مطلب علاج دا خبر سنگا دو گردے پیغمبر دے دا خبر اللہ پاہ قرض نا غاڑی، تو خیو کرا. جواب بیا ور کرے شو، خو من یقرض الله مانا سدا یهودی خو ٹوکا کرے وا خو من خو بزان پو یو چو مطلب اس دے سوک چی قرض ور کی اللہ تا انہیں سوک چی مال خرچ کی دا اللہ دا دین دا پارا او دا اللہ دا پیغمبر دا مدد دا پارا نو اللہ پاکے پا اجر کے پا ثواب کے دا سے گنی لکا چی دا پا ما بنی قرض دا لکا چی اللہ وعدہ کر دا چی زبا اجر ور کوما او ان اللہ لا یخلف المیعاد نو اللہ قرض گنی پا خفر زمہ بانی دا ترغیب دے یا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله کم خلق کے تا سرا بیعت کئی دی بیعت دا اللہ سرا کئی ید اللہ فوق ایدیہم دا ذکر چیز پیغمبر خبر دا اللہ خبر یخادعون اللہ یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا صحابہ لم دوکا ور کئی اور پیغمبر لم ور کئی پیغمبر کو پیغمبر دے لیکن خدے کو نہ دے علیم بذات صدور کو نہ دے نماز منافقان دا خبرو نبا رسول اللہ متاثر ہوں شو او وی بچی دا جو خسر ہے رسو پتہ بہو لگی دا چی دا خروان کار ہے پیغمبر تو خو غیب و علم نیستا تر سوچی وہی راغلی نی اگل خو یو بدما یو بدقسمت سرے دوکا ورکین و ورکولیش صحیح وفہوم ہم دا دے لیکن دے متو جی دادا کہ دوکا ور کئی اللہ کا کگی کئی دا اللہ سرا یعنی معاملہ کئی دا اللہ سرا پشان دا دوکے دا اللہ پا مخ کی دروغ وئی دا اللہ پا مخ کی دروغ وئی دا سی دی لکہ یو سلے چھ اللہ پاک لے دوکا ور کول غواری اگر کی ور کولے نش معاملہ کئی دا دوکے دوارا معنی جوڑی دیشی کو زیاد متبادر امدق مانا دا چی یخادعون رسول اللہ لکہ چی داغی نظائر موجود دی ہوتا تمہیں بیان کرن کتا خبری تقوی کے گزی وما یخدعون الا انفسهم او دی دوکہ نہ کئی مگر اخپلو زانون سرا ذکر چی دا دوکی او دا ٹگئے مقصد چاہتا ضرر رسول دی او ضرر دی دوکی او دا ٹگئے دی اخپل زان ترسی ضرر بل چاہتا نرس رسول تا مومنان اتا کدری دا دوکی او دا ٹگئے دا وجن سا تکلیف عمر سی نو آغا تکلیف دا غی دا پارا اجر دے مومنان دا پارا فتحم نعمت دے او شکستم نعمت دے نو آغی تا خو نقصان نشی رسول اصل نقصان خدا آخرت دے او آخرت نقصان دی خپل زان ترسی کہ عذاب با اللہ تعالیٰ پر از دا قیامت کی ورکی وما یشعرون دی نپوئی گی جمون زان تا نقصان رسول ولی نپوئی گی ذکر چی دی ظاہر بین دی حقیقت بین ندی سوچ کوئے خبر ہوتا ظاہر بین دی حقیقت بین ندی ظاہر تا گوری حقیقت تا نگوری حال تا گوری مستقبل تا نگوری اپا ظاہر کی خود دی پدا دوکب ہے ندی تا بظاہر پیدا رسی آگی تا نقصان ہو رسی اور کفار اس سرے تعلقات خشی اور خفی آگی سرے ڈلہ قائمہ کی اور کفار خفا وقت زورہ ورو ندی دیوچ من پر گتا کشو و پیدا کشو دورہ بخوش آلائی لیکن حقیقت کی خود ایزان تباک دنیا کے میوزل بدلی منافقی اختارہ کی گی نو زلیل اور رسوا و شرمی دلی بولاری اور قیامت کی بجل خود تاوان زان ترسائی خوب ہوئی گی نہ دیکھا ظاہر بین دی حقیقت بین نہ دی اس دا سوال را گئے چی دا دوکا ولی ورکی چی زرے کی نمانی نا پخلے ولی وی چی منگ منہ لے وی دا مریضان دی فی قلوبہم مرض دا دی پر ذرن کی بیماری دا کم مرض دے مرض دا نفاق دے مرض دا کفر دے مرض دا حسد دے مرض دا عناد دے مرض دا تکبر دے دی وجہ نا نمانی جزرنا او اقرار دے دا پارا کئی کہ فیدہ حاصل کو مادہ پرستی مفاد پرستی دنیا پرستی خود غرض دی دا مرض دے پزڑ کے لنے پا خود دی دا مرض اللہ زیادہ ہی ذکر چھے سبب دا مرض زیادی گی نو مرض زیادی گی سبب دا مرض خود اسلام ترقی دا او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دے او عزت دا پیغمبر روز پر روز زیاتی گی، دل دا مسلمانان روز پر روز زیاتی گی، دا دو نا دری کی گی، دا دری نا دو کی گی نا زیاتی گی. او ددی دا مرض او حسد سبب خود مسلمانانو دا ډیر والے دے، دا ترقی دا او ترقی خو روان دے پا مخ روان دی، نو حسد لا زیاد شو، سبب دا مرض حسد دے او حسد زیادی ندی دا پارا دردناک عذاب دے، کافر دا پارا عظیم و عدلت علیم دے، عظیم نا مراد شدید و سخت عذاب، او سخت عذاب دیتا وی چه درد زیادی، نو عذاب دردناک علیم وزن فعیل دے، او دا فعیل دلتا دا متعلم پا معنا دے، لازمی معنا دے، متعدی معنا نہ دے، درد رسون کے معنا نہ دا بلکہ دردناک معنا دا، دردناک خوفناک، نو علیم بمانا متعلم متعلم، ذکر چی دی دروگ ہوئے وطعوئے لیشی فساد مکوئے، ندیوئی منخو اصلاح کرو او الفاظو بنی غور کوا، انما لفظ استعمال کردے او انما دا حسر دا پارا رازی، دا ماو دا الا مانا دے، ما نحنو الا مصلحین، نیو منگا مگر مصلحین، زمونگ دا عمل خو منحصر دے پا اصلاح کے، منخو سوا دا اصلاح نا او دا صلاح نا بلکار دا سرا رکو نا، دا دا انما ترجمہ کوم اللہ وئی چا غٹ فسادیان دی، دا غٹ میں ولی ہوئے ذکر چا انہم، دا ہم ضمیر مبتدا دا ان پہ داخل دے، اسم دے ان دے، المفسدون خبر دے، ہم ضمیر فصل دے، مبتدا خبر معرفہ دا، او چا مبتدا خبر معرفہی نو حصر دا پارا رازی، مل مفسدون الا ہم، مل مفسدون دی دمرا غٹ مفسدین دی چی دا نور و مفسدین و فساد دی پا مقابلہ کی کل عدم دے، ناقص پا مقابل دا کامل کی بحکم دا نشت کی وی سرے پا نشتی سابئی، کنی فسادیان خو نورم دیر دی، یواز دا ابن عبی دا دل خو فسادیان نو دنیا کی خو دیر ہو، خو دنی دا فساد پا مقابلہ کی دا نور و فسادیان و فساد دیر کم دے، غٹ فسادیان منافقان الا انہم هم المفسدون، دا مصلحون سا مانا دا، ابن عباس دا دی مانا دا کرے دا چی انما نرید الاصلاح بین المومنین و اہل الكتاب، دی تبا اوے لشو چی تاسو فساد ولے کوئے اور فساد مکوئے، دلتا مراد دا فساد کو ہر گناہ تا فساد وئی، خود دلتا سیاق و سباق تا گورا منافقان و بحث شروع دے، دلتا مراد داو کہ تاسو دا مسلمانانو دا دشمنانو سرا ولی دوستی کوئے، او دی با یہودیانو لومتل، مشرکانو تا متعلقات ساتل، کلب رازون او رسول، نو دا فساد دے تاسو دا مسلمانانی ای، نو دا مسلمانانو دشمنانو سرا ڈلا ولی کوئے، نو دی بوی چی من خسیب دا اہل کتابو دا مسلمانان و منز کی روغ راولو مصالحت کو، او آغی سر استاسو خبر رسو چی پرے طریقہ آغی رو رو منگتا نزدیشی او کلمہ او یا مسلمانان شی، نو ناپو سرے بوی چی واقعی دا سرے خو بیر مخلص سرے دے، دیکھو یہودیان و لذی نسوارا و لذی کافر و لذی دے دا پارا چی پاغی اثر آچائی چی اسلام کے داخل ہے، او حقیقت کے دل مرگلی داغی ہو، نو اللہ اوی چھ غٹ فسادیان دی، دی اصلاح دا پارا نزی، دا فساد دا پارا دی، تعلقات آغی سر دی، دلائی دا آغی سر دا، مذہب ماغا خوخ دے، دا اوتا تا دا وی چھ زخو صلح صلح کوم رو رو دی خوارا ولم، نو کہ اصلاح دا پارا سر کافر و لذین سے گناہ خونا دا، اخو فرعون تم موسیٰ علیہ السلام تلے ہو، نمرود تم ابراہیم علیہ السلام تلے ہو، ابو جہل خواہ کیوں رسول اللہ بگ تر آتوا واقعی تمہیں تبلیغ کو دا خود بدا خبر خونا دا خود ضروری دا، نو خلق و تداوئی چی سیم اصلاح دا پار زما رور مرگری کو مد زان سر، نو اللہ اوی چی دا غرد در اغجن دے علا انہم هم المفسدون ولیک اللہ یشعر، دا مطلب ابن عباس کرے، انما نرید الاصلاح بین المومنین و اہل الكتاب ابن عباس قول ابن جریر نقل کرے دے. ابن جریر ابن جریر دے ابن عباس شاگرد دے مجاہد بن جبر آغا یو بلا معنی کرے دا آغا ابن جریر نقل کرے دا. ابن جریر انما نحن على الهدى مصلحون انما نحن على الهدى مصلحون من خسیب اصلاح کو ان کیو من نیکان یو بدان نیو من پا حق قائم یو کہ من سکو نیکی کو بدی خو من نکو استارا بنی اسی بدگمانی راگ لے دا بدگمانی دا بانی والے کئی من خو نیکان یو ندا دوارا مطلب علاقی کے دیشی دا بے اموے کہ منگا اصلاح کو ان کیو نیکی کو ان کیو بدی نکو ان کیو بدی نکو تارا بنی اسی بدگمانی کئی او دا مانا ام دا چی منگ دا حلی کتاب و خوال زور آزو اصلاح دا پار روانیو دعوت ور کو او اسلام تا نیز دے کو نو دا خود اسلام فیدی دا پار روانیو او مانا اخلی او دا مانا اخلی خدا دا منافقان و بہانیوی او اللہ وی چی علا انہم هم المفسدون ولیکن لا یشعرون چی اوی لشی چی ایمان راورے پشان دا ایمان دا نور و خلقو یعنی پشان دا ایمان دا صحابہ ہو اللہ صلی اللہ صحابہ مراد دے لیکن جہاں وقت کہ نور سوک خو صحابہ ہوگا نا او نن زمانہ کی صحابہ خو نشتا نو مخلصین مراد دی پشان دا ایمان دا مخلصین و خلقو نو دی ہوئی چاہی قمقلان اللہ ہوئی چاہی قمقل دی خو نپوئی دلتا یو سوال را رہا ہے سوال را رہا ہے چی منافق خو اگی توائی چی کفر نخکارا کئی کافر بھی خو کفر اخکارا کئی نا اور چھ صحابوں تے قمقل اوے وہ رسول اللہ تے ہم نسبتوں کو بنا ذکر چھ نبی علیہ السلام ہو ہم پہ اخلاص ایمان راوڑے ہو اور مرگورے ہم پہ اخلاص راوڑے ہو نور صحابوں تا اور رسول اللہ تے قمقل اوے خدا کافر شکن نو کفر اخوہ کارک ہو اور حال دادے چھ دیکھ ہوئی آمننا زخ مومن ایمان کفر نخ کارک آگا دا وہی نہ معلومے گی یا چتا دا آگا دا خبر و دا عمل نہ معلومے گی اظہار کو نہ کر بدل تو اظہار ہو دی جواب دا دے کہ دا خبر اب دی عام مسلمانان مخ کے کولا عام مسلمان بوتا اوے کہ تو فلانی زے کہ ما یہودی سے لیدل وی دا غ پلا روانے دا تو ولے کہ خدا سے پہ اخلاص ایمان را اور اسن چزم دا ټول مرګری مسلمانان چوی دی نو دا آغی عام مسلمان نہ بدے نہ یارے دو آغا تبایی چتا سو خطول قمقلان یہ زلز قمقل خونے ما آغا مسلمان صحابی کا رسول اللہ تا خبر اورا سی چی دا سرے مسلمان دے امونگ تے قمقل ہوئی صحابو تا قمقل ہوئی ما ویلی وچ ایمان را را دوی چتا سو قمقلان یہ او رسول اللہ راو غاری یا بل مشر مصحابی راو غاری چی دا خبر دا کفر دے ولی کرے دا تر خمر گرے وے نو دے التوی چی زمان دے پا اللہ قسمی دا خبر ما ندا کرے او دا سرے پا ما دروغ تر دی یا دے زمان پا خبر پوشوے ندے دروغ قسمونو بای منافق سو ایسا خو نلگی قرآن شریف کی وئی چی دیبا قسمونو خوری پا قسمونو با سری دوکا ورکی نو عام مسلمانانو مخ کی دا کفر خبر کئی او دا رسول اللہ او دا اکابر پا مخی قسمونا خوری چی دا خبر امانا نکر پا قسم دا قسم پروا خونیشت تا خود دروغ جن سرے دے دا دے صحیح توجیح چی دا عام خلق پا مخی وی چی قمقلان دی او چی تپوس دے او کی کاغا خاموش پاتی چی خود دیر حدا کاغا رسول اللہ تا ہوئی یا مشران تا ہوئی او اگر او گفتو باز پرس دے او کو نو بیا با دے قسم اخری او وحی براغلی نئی نسلے با خاموشی تو باقی زمانہ مرگرے با خطا شوئی دو بدا خبر نہیں کر او دلی گورے مثالو نشتا دمنو عبیرق قبیلی یو منسلے و بشیر نمو اغا غلا کرے با. او غلا کار اغا دعوی رسول اللہ پا دربار کے وشوا دد دل راغلا او رسول اللہ پا مخی قسمونا او خرل چی دا پا مونگ زمونگ دا مرگری بین دروغ و دعوی شوی دا ازمونگ بیزتی کری دا او دا سی دا چالاکے خبری اکری چی رسول اللہ متاثر شو او کم صحابی چی دعوی کری دا الٹا غیطا ہوئی چی تا سا ولی تا پا دروغ بری خلق و دعوی کری نو اللہ آیت نازل کو چی دا دروغ جن دی دا دروغ جن دی ندا سے مثالوں اشتا ومن الناس من يعجبک قوله فی الحیات الدنیا ویشهد اللہ علی ما فی قلبه وهو الد الخصام. شل قسمون بوخری اور سرے بدوکا کر عام و خلق بمخ کی ببی چتا کا مخلان دی اور مشران بمخ کی بے قسم و خورو چی مادا خبر نہ دا کر اور دلی مثالوں خوش نہ دے دا اشکال جواب دا دے دین یو بلا مسئلہ معلوم شوا دیر مسئلے معلومی کی خوب دے دو سلیخ تو روزی خوٹول نشی بیانے دے تا تا خوی اولار خیمہ یا مشک خیمہ جب بھئی طریقہ بیتا مطالعہ کوا یو مسئلہ دین دا معلوم شوا جی سوک دے صحابہ توہین کئی اغا منافق دے ذکر جی دلتا کہ آمنو کما آمن الناس کی نم زمانہ کی خو صحابہ نشتا جت نزول پا وقت کی دی الناس کی اشارہ صحابہ ہوتا دے صحابہ کرامو پا اخلاص ایمان را اوڑے دے تم دے نسی را اوڑا جوا دے دخلی اقرار مکوا دو دو باوی چاق مقلان دے اگی بنافع نقصان نہ پوئی گی ذکر جی پاوا کہ غلبہ دا کافر ہوا غلبہ دا مشرکین ہوا مکہ لا فتح شوی نوا مسلمانان کمزوری ہو دا دنیا فیدہ مسلمان نہ رسدلا دا دنیا فیدہ دا مسلمانان اور دا مخالفین نہ رسدلا اور دا خود دنیا پرست ہو ظاہر بین ہو حقیقت بین خنو حقیقت شناس خنو حق پرست خنو مفاد پرست ہو نو صحابہ و تقم اقلان خکار دل دا دنیا فیدہ خود بگنشتا ہو سی مرگری شوی دی کنزلی اکر نو اللہ اوی دا دا منافقان و نخدا نو سوک چی دا صحابہ توہین کئی دا منافق دے او دا خبرہ یواز دے دی آیت نا معلوم نا دا بخاری کی دے دا پارا باب قائم شوئے دے اور حدیث نقل شوئے دے جو حب الانصار آیت ایمان حب الانصار وآیت النفاق حب الانصار دا ایمان نخا محبت دے دا انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صلی اور دا منافقے نخا دادا چی اگی سر بہت ساتھی ہے نفرت بہت ساتھی دا صحابہ توہین صحابہ بنتان صحابہ مشان کی گستاخی دا دا منافق نخا دا دا نن چی دی ویر کئی ویر چی نن حضرت حسین وفات شوے دے او نند حضرت حسین دا شہادت روز دا نو رازے چے مخو ٹکو او رازے چے زانو ٹکو دا گربے مسکینان دی گربے مسکینان دی حضرت حسین او دا آغا والد حضرت علی دا ابو بکر او دا عمر او دا عثمان دری والو مددگارانو وزیرانو خاص مرگریو خیلاسو حضرت علی خیلاسو حضرت ابو بکر او دی وائی چی ابو بکر عمر دنیا دا پارا مرگری شویو او چی رسول اللہ وفات شو نو رسول اللہ وصیت شادہ اکرلاو او سازش اوکو او حکومت بنی قبضہ اکرلا پا دوکا پا سازشنو او حضرت علی محروم کو نو دا اہل بیتو حقی غصب کرے دے نو دے غاصبو دا اہل بیتو دا حق. سبحانک ہذا بہتان عظیم سبحانک ہذا بہتان عظیم الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. غط قمقلان داد نوی بے خوف داد سوک چه دا ابو بکر اور عمر پا بارا کی دا خبر کی دا غینا غط قبقل دنیا کے رو تیر شوئے نہ دے الا انہم ہم الصفحاء ولیکن لا یعنی صحابہ پا شان کی گستاخی مکوا دا صحابہ نم پا ادب آخلا صحابہ نم پا احترام آخلا صحابہ ذکر پا ادب و پا احترام کوا جبا قابو کے ساتا پیغمبران ندی باقی ہر سا دی پیغمبر ہے تو مرا سوا خو پیغمبر پسید صحابہ مرتبہ دا پیغمبر پسید ابو بکر مرتبہ دا استاد پلار بے عزتیو کی نبی مر گئے نہ پری دی وے پروفور نے مرا استاد رگلی در بے عزتیو کی مولانا مودودی زمن مشر و ٹھک بے عزتیو کی نو برداشت کو نہیں گران دی حال دا دے چې مولانا مودودی دی او کپلاران دی او نیکونه دی او عالمان دی او دار څومره چې دی دا د ابو بکر گرد پاتا هم نرسی افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر نو چې پاغي غسکی کې جفرات کنزل وشي یا لیلو تستا بے عزتی وشي نو تبیا پا دا خپل ځان خابو کولے نشی نو دا ابو بکر او عمر بانی غیرت نکی قمقلان دی چې سوکو دا صحابو پشان کی توہین کئی دلی آیت نمعلوم شو الا انہم هم الصفحہ مومنانو سره یو ځای شي نو چې وایي مونږ خو مومنان یو شیطانانو سره یو ځای شي نو وایي مونږ ستاسو یو شیطانان څوک دي قال ابن جریر شیاطین کل شیء مردته ویکون الشیطان من الانس والجن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله من شیاطین الانس والجن والمراد هنا سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من احبار اليهود ورؤساء المشركين والمنافقين حافظ ابن كثير حافظ عماد الدين ابن كثير نقل كيد ابن جرير خبر ابن جرير ابن كثير نقل كده او ابن جرير امام المفسرين ده داغا كتاب ام التفاسير اصول تفاسير امور ابن کثیر داغه نقل کرے چې دا هر شی شیطان هغه سیز کې سرکش وي نو هغه ته داغه سیز شیطان وي او انسانانو کې مي او پیریانو کې مي رسول الله ویلی چې زه پناه غواړم په الله سره د شر د شیطانانو د انسانانو نه او د پیریانو نه نو دلته کې د انسانانو شیطانان مراد دي د منافقانو سرداران او د منافقانو دا رئیسان خواه ده یهودیانو نو او که ده مشرکینو نو یهود و مشرکین سره یو ځای شي یا هغه د دې مشران دي د منافقان نو وی انا بعد مونږ خو ټوکې کولې الله یستهزئ به امام قرطبی رحمه الله تبارك وتعالى لکھلی دی کہ قیل اصل الاستهزاء الانتقام وی اصلی لغوی معنی د استهزاء تو قند اصل لغوی معنی د استهزاء انتقام خود تو کو معنی کم استعمالی دی دلتا کہ اصل لغوی معنی مراد دا اللہ یستهزئ بهم اللہ ینتقم منهم الله ينتقم منهم ويعاقبهم الله ينتقم منهم ويعاقبهم تفسير قرطبي او قرطبي وای چې دا استهزاء دلته مجازی معنی نه کوما حقیقی معنی د استهزاء انتقام او په دې یو شعر بیان کړی دی شاعر وای قد استهزؤوا منهم بألف مدجج قد استهزؤوا منهم بألف مدجج سراتهم وسط الضحات سراتهم وسط الضحات بحی جسمو بدل واغست دوید آغوینا دشمنانو نے بدل واغست قد استهزؤوا منهم قد انتقموا منهم قد وزرا مسلح لخ کر سرا مدجج مانا مسلح او سرداران د دشمنانو د دوی په منځ د میدان کې پر مخې پراته دي جسمو پر مخې پراته دي نو دې شاعر د خپل دشمن د تباهۍ باندې دا شعر لوستی دی او هغې کې قد استهزؤوا منهم بألف مدجج نے ویلی دی نو دلتا قد استهزؤوا معنا قد انتقموا دا دلتا ٹوکو معنا نجوڑی گی پدے شعر کے نو ثابت کرا ابن قرطبی کہ استهزاء پا لغت کے انتقام تو وئی نو اللہ یستهزئ بهم اللہ ینتقم منهم اللہ یستهزئ بهم اللہ ینتقم منهم اللہ بتے بدل واخلی ویمدهم فی طغیانهم یعمهون او دی دلالت پر ہدایت پر غور کرے دے نو تجارت دے تاوان دے او گٹے اونکر لا نفعی اونکر لا وما هم بمحتدین ہدایت بیا نمو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. د دین مخ کی آیتونو کی د منافقینو علامات او صفات ذمیمہ بیان شویو. پدی آیت کی او د دین رستنی آیت کی د منافقینو د حالت دا وضاحت دا پارا مثالونا بیان کری. و مثال بندی دیو شیخ وضاحت پسی کنی دا منافقین صفات و علامات و نخیخ و بیان شوی پا مخکنی آیتونو کی خوچ دا دو مثالونا پیش کرل نو دیکی با پدی بنی خرنا پریوزی او دا منافقین و حالت با خواضح شی او مقصد دا دے چی دا دینا دا خلق و نفرت پیدا شی او دا منافقی دا خیوننا و دا عاداتنا زان اسا دی مقصد دا دے. تا تا ما بیان کرے ہو چه نفاق دو قسم دے اعتقادی او عملی. نو دا اعتقادی منافقین بیا پکور کی دو قسم دی یو معاندین او دویم مترددین. او پا ڈاگا کافران چیوی اغم دغا سے دو قسم دی یو معاندین او دویم مترددین. پوئی گی او دا عناد دا وجن نمنین و حغیت معاندین و ایک کاترینی اکو منافقینی. او چی پا تردد و پا تحیر کی مبتلائی نو حغیت مترددین و متحیرین و آئی خواہ کافرین وی اکو منافقینی لیکن دا خود منافقین و مثال دا نو دا یو مثال دا معاندینو دے دا عنادیانو دے چی دا دوی رنا بالکل ختم شوی دا او دا بالکل پسخت تیار کی مبتلا دی او پتیارو کی دی او دا دی رنا ختم شوی دا یعنی اللہ دیلا توفیق نور کئی او ددی پزرونو مہر لگے دلے او په غوګونو هم مهر لګېدلې ده او په سترګو پردې پرتی دي. ذکر چې عناد کوي خدا دې بزدلان دي او کم همت دي او خود غرض دي او مفاد پرست دي نو په ډاګه کفر نه کوي. نور دا عنادی کافران او دویم مثال د مترددینو او د متحیرینو منافقینو پیش کرده. شهاوی و عناد او حسد کی دمرا شدید عنادیان ندی خو مفاد پرست دی نو دی گوری چه فائدہ زمان پسکر نو چه مسلمانانو تا لگا ترقی ملاو شی او غلبہ حاصل شی او دی امید پیدا شی چه غلبہ خود مسلمانانو تا حاصلی گی او مونگ تا دی دنیا فائدہ خوب دی پا ڈالا کے ملاوی دی شی نو اسلام طرف تا قدم نجدی کی او اسلام خبر او کی او د اسلام کارونه شروع کی او پزړه کې هم سم اعلان پیدا شي خو په دې وجه اعلان پیدا نشي چې دا حق دی بلکې دې لپاره چې دې کې څه فائده ده اوس. او چې کله مسلمانانو بني تکلیف راشي مصیبت راشي آزمائش راشي ابتلا راشي مرگری شہیدان شی پنور مصیبتنوں کے آزمائشنوں کے مبتلا شی او کفار بظاہر غالب معلومی گی ندی ادری گی او داغی طرف تا میلانو کی ندی دا مفادات تو ٹکراو دے او مفادات خو کلا یو خواہی کلا بل خواہی نو بس دیم کلا یو خوا دی یو کلا بل خوا دی پا تردد و پا تحیر کی مبتلا دی. یو وجہ دید تحیر دادا چی اغا دا مفاداتو تکراو دی خو یو بلا وجہ ام دا دا تردد چی مترددین منافقین تا یکسوئی او یک جہتی حاصل نظر یکسوئی یکسو ندی او ددی پا مزاج کی تلون دے متلون المزاج دی نکل دا مسلمانانو نا دا رسول اللہ نا یا دا بلیو مسلمان نا دا اسلام خبر واوری نو متاثر شی چی دا خبری خود جوخی دی دا مفاد وجہ نا کل دا آغی بیان نا متاثر ذکر چی پا مزاد کی تلون دے او چی بیا چتا دا اسلام دشمن سره دا مکالمہ او مباحثہ او مذاکرہ او گفتگو شروع شی نا خود اسلام خلاف بلی گیا یہ خبری کئی او آغی لهم دا خبرو دید چل وزید چالا کئی نو دے دا آغی نا متاثر شو چه دا سره جوڑ خوالی دا دا مذہب جوڑ سید نو دا تا تا ما دا تردد او دا تحیر دا وجه بیان کری اکثر خود دی تحیر او تردد دا مفاداتو دا تکراو پا وجه ہو خو کلا کلا دی متاثر بشو خود دوارو نا متاثر بشو ذکر چه علم پوخ نو یقین جازم نو پا مزاج کی استقلال نو یکسوئی نو نو دا سے سڑے زر متاثر شیدی یو خبر آواری نو پوئیشی چی وی چی دا جو حق خبر دا غدا مخالف نا خبر آواری نو کل دا غی نا متاثر شیدی دے جو خبر نو دا خود دو سبب میں بیان کرل دا ترددو خو نور دا مترددین متحیرین منافقین نو مسلمانان دیم نو منافقینو او کافرو اعتقادی منافقینو یواز عملی نو عقیدہ کے خرابے ہو لیکن دا دے چی قسمون دوو نو اللہ پاک مثالونا دو بیان کرل صحیح تحقیق عمدہ دے چی دا دو مثالونا ذکر بیان کرل چی دا منافقینو قسمون دوو یو عنادیان ادویم مترددین نو دا عنادی منافق مثال دا سے پیش کو چی یو کس اور بلکڑے دے دا پار ددی چی دا میدان او ماحول روخانشی او رراوشی او خلقو تا فیدہ و رسی نو چی ماحول روخانشو او دا اور دا بلون کی حقا مقصد پورا شو چی حقا رناوا چی رنا خورشوا خلق طول ماحول اولی دو نو اچانک دی اور پفاکی چکم خلق دی رنا کے موجودو داغی رنا مرشوا او اللہ داغینا رنا واغستل نو دی پفاکی اور بلیدی او رنا دا او ماحول روخانا دے او ماحول رقیقی او روخانہ دے لیکن دے رون شو نورون که دبیجرے پا خواہ کے ناس دے او که پا نور کے ناس دے او که نا اور بلیگی او لمبی دی او رنا دا دے اگی خواہ کے ناس دے اگتا با عرص تیاری نو دیتا امد رسول اللہ رسالت او حقانیت او د اسلام حقانیت او رشتنوالے واضح شوے او اور رنا دیتا ملاو شوے و پوہ شوی اوچی دا حق دائے حق دا و عنادی اوکو استکباری اوکو تکبری اوکو نو اللہ دا دی پا ذرونو باندی او پا وگونو باندی مہر او لگاو نو تیارہ کی ہوا تیارہ کی پاتش درانا آغستونا مراد دے سلب توفیق او ختم او مہر جدا آغی تشریح تاتا شوی دا چی دا ختم اللہ معنا صدا مطلب ادا دے چی رسول اللہ دیتا حق واضح کرے دے او دیتا واضح شوے دے رناخ کارا شوے دا پوشیوی و عنادیان دی نو پتیارہ کی مبتلا پاتی شو او دی سوی نینا دا عناد دا وجہ نا بستر گو دا عناد پر دی پر دی نو بس کانا او گنگیا نوڑان دا دی او نرا گرزی دا کفر من او نرا گرزی دا شرک او نرا گرزی دا نفاق من ذکر نرا گرزی چی علت تیارہ کی دی اور تیارہ کی ذکر دی چی عناد شروع کرے دے نو اللہ پاک پہ مہر لگو دے عنادی کافر پزلو ہم مہر لگئی اور عنادی منافق پزلو ہم مہر لگئی عنادی منافق ہم کافر ہی کی نا خدا دے چی اظہار نکل او دا مترددین منافقین و مثال دا بیان کرے دے لکا تیز باران وریگی او فرض کا چشپا دا او تک کتور اشپا دا او وریزم دیر گوری دی بارانم دیر زیاد وریگی نو یو تیارن دا گنی تیاریگی ظلمات شدید دی شپام دا او بارانم دیر وریزم دیر خو گنی تیاری شوی دا او پدی باران کی راد و برقم دے آسمان پڑکی گی او آسمان گرزی گی گرزہار دے او چمک دے او ہر وقت خطرہ دا چی بجلی را پریوزی او تندر را پریوزی او زمرشم یا ہاگا آواز چی دے اغم دے تیز دے چی آسمان گرزی گی نم سرے دیر یری دا منظر دے او پدی منظر کی یو سرے پلار روان دے نو ددی سری چی سا حالتی نو اغا دماغ لرا والا ام اق حالت مترددین و منافقین او دا حالت خطا تپستر گو بخکاری چی کل دا سی واقع پا دیرو خلقو پیخی گی چی باران وریگی او شپدا او درزار دیو پلقی گی آسمان او دیر خطرہ او یر دا او سر پلار روان دی دری خو مثالونا مونگا دنیا کی لی دیشو اپا دیرو خلقو دا سی واقعات براغلی ہوں می ندا سی سرے حیران او دریان وی او حیران او پریشان جسوکم او سونکم چرتا لارشم واپس لارشم کا مخامخ روان کم او دستوکم نو چا آسمان کے لگ اپڑکی گی نو لگ رناشی او تیارکم اشی نو دے قدم کی گی لیکن اگر آسمان پڑک خود لگ ساتھ لگی مستقل خونئی نو بیا تیارشی نو بیا ادری گی نو دے سری حالت میں دیر زیاد دا افسوس حالت دی او دیر دا حیرانتیا او دا تعجب کی مبتلا و ترزم کی مبتلا بھئی چیز سوکم و سونکم بس مترددین منافقین و حالت دا مثال پیش کو کہ خلق پوشی کہ مفاد پرست دی او مستقل مزاج ندی یک سوئی و تحاصل ندا نو ہمیشہ بدی پا حیرانتیا اپا تعجب اپا پریشانتیا اپا تردد کی مبتلاوی جسو کو او سو نکو دا مسلمانان او سرا مرگری شو دا زلنا او کدی کافر او سرا دا زلنا مرگری شو نو کل با مسلمانان او تلی قدم نجدی کی چپڑے کے با فیدہ بیا چی دلتا سختی ہوئی نی لیک پریشانی راشی تیار راشی دلتے خود تیری امشتا تیرون مراد دا چی مصیبتونا ازمیختونا اسلام کی خدا شتا مسلمانان رو ونی برازی او آغد کفار طرف تا لگا خوشحالی ہوئی نی بیا آغد طرف نو مزبزبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ دق مثال دا متحیرینو دے او دا مترددینو دا کم مثال چی قرآن بیان کرے دے دی مثال مزید وضاحت پہ یو حدیث کی شوئے دے چی اگر رسول اللہ یو بل مثال بیان کرے دے دی منافقین و مترددین او دا مفاد پرستو اگر بل مثال دے خو آگے باندی دی قرآنی مثال وضاحت کرے دے او حق دا دے چی نبی علیہ السلام فرمائی پہ صحیح حدیث کی جی مثال دا منافقینو پشان دا اگر چی اگر وار راولی وی مونگا تا پختو کی ویو چی دے بیزی یا وار راولی مانا دا دا چی پاغی باندی جنسی شہوت غالب شیوی وی نو اگر جنسی شہوت دا غلبی پا وجہ دا پا یو زی تنگی دے نشی نو کل دا بیزو یو کندک تزی او کل مندکی نو بل کندک تزی پا پیس پسی گرزی چی دا پیس پا کم زی کے بیامو مم نو ظاہر دے چی کل یو خوا کل بلو نو دا سی بیزوی او کغواوی دا با پا ہمیشہ پا تحیر کی وی ترسو چی دا حقی آجنسی شہوت پورا شوی نئی نو اگی تا سکون نہ ملا نو دا خجل اخکارا مثال نو منافقان مفاد پرست نو کل دا مسلمانان و خوال راشی چی دلتا بس ملاوشی او کل دا کافران و خوال ورشی چلتا بس ملاوشی زما شہوت یعنی زما دا مفاد او غرض با ارتا پورشی نو غرض خود اگر دنیا فیدہ دا سنگ چی دا آغا بیزی او دا غوا غرض خپل شہوت پورا کولی نو دا مثال رسول اللہ بیان کرے دے بس ام دا مطلب او دری آیت مطلب یو راخی چی خدا مثال پا یو شان دے و آغا بلشان دے او علت مشترکہ وجہ تشبیح تحلیل.